Și mi-e dor de tine. Încă nu îmi vine să te alung din mine. Te-aș aduce înapoi de o mie de ori. Dar nu îndrăsesc, mă lupt să trăiesc din ce mi-amintesc sau prin clipele în care te văd.